wracam do treści jak do prawdy źródła. Wspomnienia mogę zmieścić i spakować do pudła i upchnąć gdzieś w piwnicy albo wrzucić na szafę. Ale zawsze co robiłem, synek, nazywałem rapem. Ty też tak nazywałeś, chociaż było nie w twoim guście. Później twoi idole zrobili z rapu kurwę. Na ich niezłe posyłki i jebane kaprysy. Z bitów zrobili disco, a z tekstów napisy. Nic nie warte slogany, puste ideologie. Cały czas masz umamy i nie możesz im zapomnieć. Pierdol to, musisz zaufać treści. Prawdziwe bify są, gdy jest prawdziwy rzeźnik. Prawdziwa wołowina w prawdziwym kurwa mięsnym. Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz, więc cię prześpi. Jak dealer mogę sprzedać ci najlepsze sny, ale musisz mi zaufać i za mną iść. Oh. Policz, ile razy się zawiodłeś na tyle, ile w ogóle mogłeś mówić prawdę o prawdzie. To chyba naprawdę problem, za marne drobne sprzedali to, co było dobre. Uliczni celebryci, dla których fetyszy portfel. Ja trzymam formę, nie mówię ci o bzdurach. Nie po to Bóg dał mi szansę, by zamienić się w szura. Dla mnie to kultura, nie opcja na profit. Nie muszę wyciągać z tego, w czym nauczyłem się topić. Słyszę, co mówią bloki, ja czuję ich pragnienia. To śląska ziemia, nauczyła mnie myślenia. Mam coś do powiedzenia i to powiem, co mam zrobić, to zrobię, choćby cała scena stanęła na głowie. To opowieść o tym, co tu dzieje się w rzeczywistości. Czym żyją ci skomplikowani i prości. O tym, co w sercach gości, co czuje człowiek. Liczy się to, co pozostawiasz po sobie. Koniec rapowania o melanżach i butach. Nie chcę już o tym napijać, bo już nie chcę tego słuchać. To nawiki o prawdziwych ludziach i ich uczuciach. To powrót do treści, w której możesz zaufać. Koniec rapowania o melanżach i butach. Nie chcę już o tym napijać, bo już nie chcę tego słuchać. To nawiki o prawdziwych ludziach i ich uczuciach. To powrót do treści, w której możesz zaufać. To powrót do treści jak powrót do przeszłości. Każdy człowiek to grzesznik, bo chce poczuć smak wolności. Bo zakazane owoc ciągle krąży mi nad głową. Mam coś, ale zawsze lepsze jest coś obok. Szkoda, że nie podchodzimy tak do singli. Ty zrobił mistrza, zrobię lepiej. Za to wypijmy, odetchnijmy od współzależności. I tak jest lepiej niż kiedyś. Wydawałem singli, strało się z pół sceny. Spuścili z tonu, możesz ich mieć za pół ceny. Jebane chałtury sami wpadają w dołu biedy. Kiedy piszę tekst, to dostaję kurwa skrzydeł. Nie podetniesz ich, choćbyś miał najostrzejszą brzytwę. Nie łapi się jej, chociaż nie znam głębokości. Jebane dno jest po to, żeby się od niego odbić. I tak robiłem błędy, ale nigdy sobie wbrew. Czasem zaciskałem zęby, czułem tylko gniew. I wszystkie teksty wyrzuć na śmietnik, porwi tych koleżków znikąd, bez własnej historii. Są ślepi jak kręta, chcą żonglować ogniem. Powrót do treści, mam prostą teorię. Co się tak bojasz, masz chorobę sierocą. Chujozo z lordozą, to przyjdzie po ciebie nocą. Bez wielkich braw, bez ludzi, tłumów. To czysty hip-hop, bez medialnego sumu. Dla moich bloków i dla tych ludzi baru. Od 15 lat na wilka, bez żadnego socjalu. Z pilotem w dłoni, źle mnie szukasz dzieciaku. W tej telewizji nigdy nie będzie rapu. Dla swoich jasne, w każdej słuchawce, padalce robione palcem. Przełączcie stację, nie ma miejsca dla ciebie tam, gdzie nawija pichu. Więc ucz się łaku pilnie obcych języków. Koniec rapowania o melanżach i butach. Nie chcę już o tym nawijać, bo już nie chcę tego słuchać. To nawiki o prawdziwych ludziach i ich uczuciach. To powrót do treści, w której możesz zaufać. Koniec rapowania o melanżach i butach. Nie chcę już o tym nawijać, bo już nie chcę tego słuchać. To nawiki o prawdziwych ludziach i ich uczuciach. To powrót do treści, w której możesz zaufać.